на дълъг път и път да няма, не ще се спра. Ще бродя близки по тази земя. Ах, как не искам да съм сама. Решат ли двама да дирят брод, тя грейва пламък за цял живот. Той пръска искри с кръпи тъма. А как не искам да съм сама. Добрът ли рамо в една борба, ще легнат чисти в тази земя. Ах, как не искам да съм сама. Добър вечер, моя обична спъдна, I'm сякаш сън, сякаш сън, сякаш дъжд, сякаш пролет и есен. И зима, твоите сянце над младата ръж, се извикат от църпа. Лято и море, лято и море, лято и море. Първа награда получава песента за Къснели срещи, музика заслужили артист Петър Ступел, текст Петър Караангов. Пеят Мария Нейкова и Михаил Белчев под съпровод на естрадно-симфоничния оркестър на Българското радио и телевизия с диригент Вили Казасян. Някой весел град, някой prins tret goresti apusta ние били сме света материя. Кръвчета слънце, как да повярвам? Аз усещам в себе си цяла империя, дето лъч не прониква и царят е варварин. Моят живот е едно непрестанно усилие, да го дебна отблизо, да му стягам и устите. Хората даже не подозират милите от смеха ми какво всъщност е скрито. Наричат ме слънчева, дали не е истина, то тъмното с мене за тях е незримо. Наричат ме слънчева, дали не е истина, щом ги обичам и светло и искрено, а пък тъмни петна и слънцето има. Едно непрестанно усилие, да го дебна отблизо, да му стягам юзите. Хората даже не подозират милите от смеха ми какво всъщност е скрито. Наричат ме слънчева, дали не е Преди да дойде пролета, лава дела, три дни, преди да...

polet pokraj te. získat ty, как то чудесен, и гаси своите капулети. Няма вече кротки дирижанси, има вече други вицеанси. Вместо шпаги в черните асфалти стъпват с транзисторите балки. Но ако няма капулетите, нямаше да има жулиетите. Тъй, както ако няма екзекути, нямаше да има революции. Всяко време има своята песен, всяка младост своите менуети, този свят чудесен, има си и своите капулети. Чака моята мъка, облак тъмен. Кой да знае, че грях опасен, обич късна. Не била тревогата напрасна, кой да знае, че ще страдам. Тя се правила, че този свят нищичко не дава даром. Кой да знае, Своя покрив плувам далечен свят светун и в сънищата мокри към своя покрив плувам, към стаята, където се гуши старо време. И скрита чекмеджета една жълтица дреме. Едно не се променя, остава си едничко. България в мене, България в всичко. Едно не се променя, yeah.